Gala mwana kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Gala mwana kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Musangwe umujeka keba muse ya yelele. Keba muse. Musangwe umukwasa keba muse ya yelele. Keba muse. Keba muse ya yelele. Keba muse. Angala mwana kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Musangwe umujeka. Keba muse. Musangwe umukwasa keba muse ya yelele. Keba muse. Kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Angala mwana kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Eh musangwe umujeka keba muse ya yelele. Keba muse. Ah musangwe umujama keba muse ya yelele. Keba muse. Angala mwana kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Angala mwana kebe keba muse ya yelele. Keba muse. Musangwe umujeka keba muse ya yelele. Keba muse. Musangwe ujama keba muse ya yelele. Keba muse. Keba muse ya yelele. Keba muse. Keba muse ya yelele.